no fa res per regular aquesta greu situació que fomenta la vulneració i delinqüència a la FM de Barcelona. Un dimarts més, a part, tornem a ser el programa Judici a la Justícia, aquest programa que s'emet a Ràdio Bronca al 104.5 de l'FM i també irradiat per Ràdio Pica les repeticions al 96.6 de l'FM. Programa que el fem quinzenalment de 7 a 9 de la nit i avui doncs farem un programa en el qual, entre altres coses, tractarem, i suposem que bastant, intentarem també fer una connexió telefònica amb una persona que ens podrà parlar en primera persona de les coses que estan passant al nord d'Àfrica. Tant ara mateix a Líbia, com ha passat a Argèlia, com també està passant a Argèlia, com està passant al Marroc, com ha passat a Egipte i com ha passat a Túnez i altres llocs. Després doncs, també mirarem d'entomar altres temes si ens queda temps, com pot ser també que ens truqui un company per parlar-nos d'un possible desallotjament la setmana que ve. I també tenim diverses notes que han anat passant aquestes dues últimes setmanes per aquí al nostre país, com pot ser la llei Sinde, com pot ser que aquest matí he vist doncs, que sembla ser que el Partit Popular i el PSOE estan intentant tirar endavant una nova llei que impedeixi que aquest fet que últimament s'estava succeint en més d'un tribunal a Espanya de que persones que havien donat les claus del pis pels quals estaven hipotecats, els tribunals els donaven la raó a que amb les claus del pis, o sigui, donant el pis al banc, ja el deute ja quedava suspès, doncs sembla ser que el Partit Popular i el PSOE estan intentant fer que això no sigui una realitat i que continuem sent l'excepció que confirma la regla, ja que la resta del món, doncs, quan un té una hipoteca en un pis i torna a les claus, l'hipoteca queda anul·lada. Aquí no, this is Spain. I bé, dit això, doncs us farem una mica, com sempre, la presentació de la ràdio. Sapigueu que hi ha diverses fórmules per posar-vos en contacte amb nosaltres. Una d'elles és l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. L'altra és el rbronca@sindominio.net. I després també tenim la web per informació, més que per contactar amb nosaltres, ja que això seria el mail, que són les 3w-radiobronca.info. Recordar que bronca s'escriu amb K. Bueno, nosaltres l'escrivim amb K. Després també tenim el telèfon que no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també per poder dir la vostra en directe en el programa, que és el 93-359-4900. I bé, abans de començar amb el programa, d'anar introduint el tema del nord d'Àfrica i de més lluites que ja n'estan havent, doncs a mi m'agradaria començar amb un petit incís. Incís que m'has enviat tu aquesta tarda per correu, encara m'has enganxat. Doncs és sobre un artista d'arts plàstiques que es diu Santiago Sierra, que resulta ser doncs, que li havien donat el Premi Nacional d'Arts Plàstiques a Espanya i que ell doncs, ha decidit no acceptar-lo. I les raons per les quals ha decidit no acceptar-lo són les següents. És una carta que després de llegir-la doncs, m'ha agradat i m'ha donat per compartir-la amb vosaltres, perquè a més segurament molts pocs mitjans de comunicació es faran ressò d'aquest fet. Sí que es van fer ressò dels Goya i de tots els papanates aquells, però d'aquest fet no se'n faran ressò. I diu així. Madrid, Brumair, 2010. Estimada señora González Sinde, agradezco mucho a los profesionales del arte que me recordasen y evaluasen en el modo en que lo han hecho. No obstante, y según mi opinión, los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo a un empleado del mes. Es mi deseo manifestar en este momento que el arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio. Este premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado. Un Estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el bien común, sin importar qué partido ocupe el puesto. Un Estado que participa en guerras de mentes alienado con un imperio criminal. Un Estado que dona alegremente el dinero común a la banca. un Estado empeñado en el desmontaje del Estado del bienestar en beneficio de una minoría internacional y local. El Estado no somos todos, el Estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio. No, señores, no. Global Tour, salud y libertad. Santiago Sierra. Aquesta és la carta que ha degut rebre la González Sinde. M'imagino que entre aquesta i la que li va enviar fa unes setmanes el senyor Àlex de la Iglesia deu estar contenta, la dona. Bueno, ella cobra a final de mes i... Sí, sí, amb ella li és igual. Ja ens ho va demostrar fa dues setmanes als Goya, no? Que ella continua en sus 13 de... Portava un vestit molt bonic. La cultura de ser elitista, la cultura de ser per uns quants i la resta ens hem de fer fotre. La cultura és un negoci. Ja no és cultura. Llavors, quan la cultura se transforma en un negoci, ja deixa de ser cultura, que és el que reivindica aquest artista, no? Que l'art, no? Si Picasso alces el cap, doncs sentiríem... Valent, eh? Sí, sí, que ho he, i tant. Jo l'admiro perquè realment demostra que és un artista, una persona lliure, que no està, no vol ser l'empleat del mes de l'Estat, no? Que això està molt bé, perquè tothom està allí... Le encanta ser premiat per l'Estat i per tot tipus de consorcis, de literatura, d'arte, no? Que es van... Algunos també l'afecten per por, per la por. Perquè ara, per exemple, a ell lo voldran posar en l'ostracisme. Clar. Saps? O sigui, quan algú s'enfronta amb ells, pues lo posen en una llista negra que tenen ells, no? I aquell ja no existeix. És possible. Bueno, parlant en pla, em sembla que si poc el coneixíem, aquest bon home, em sembla que ara el coneixerem menys encara, no? Bueno, però... Nosaltres sí, ara ens n'hem enterat que existeix i ara provarem de buscar quin és el seu art i quin és la... perquè realment com a persona ja ens ha demostrat una cosa que molts altres que sí coneixem el seu art no ens han demostrat ni ens demostraran mai. Però el tipus mostra molta, molta coherència, no? Perquè ell diu la meva llibertat jo no la vull donar, no? Me podeu, no la canvio, saps? O sigui, prefereix ser lliure, no? Com un ocell que està volant que... ser un ocell posat en una garjola, com se dice jaula en català? Gàbia. En una gàbia d'aquestes durades, no?, que te donen ells, no? Però bueno, no n'hi ha color, no? No, a mi me cau bé, quan això és aquest. No, i a més, doncs, és això, no? Englobat amb aquest... Ara, que des de... el Ministeri de cultura ens estan atacant la cultura en aquest país, estan intentant que cada cop sigui més difícil poder accedir a la cultura, poder accedir a qualsevol tipus d'art, a més posant uns arguments totalment irracionals, no? Perquè si, jo no ho sé, jo és que a vegades em poso a pensar si els electricistes pensessin com aquests artistes que demanen a crits aquesta llei Sinde i aquest cànon i etc etc. Jo veia un país arruïnadíssim pel simple fet de que cada vegada que haguéssiu d'encendre un endoll hauríeu de pagar l'electricista de torn que l'ha fet i l'ha dissenyat, no? En drets d'autor. Yeah. Pues aquesta gent és més o menys el mateix, no? Hi ha personatges que a més es veu claríssim, com és el rei del pollo frito, que ell encara està intentant viure d'una cosa que va fer 30 anys, ara fa 30 anys, perquè em sembla que últimament a la música a dedicar-s'hi no s'ha dedicat massa. Bueno, le fan bolos los ayuntaments del PSOE. Encara fot bolos. Ah, bueno, sí, clar, home, amb el carnet del... Fan bolos i després se'n riuen d'ell a la tele. Sí. Perquè com canta mal, a sobre canta mal, pues claro, després la gent se'n fa ni fan conya. I encara es disfressa de la mateixa manera, perquè deu ser l'hòstia, no, eh? Amb 20 anys encara quedava mono, però... No, mai. Ahir hem vist, va fer cosa de... 7 o 8 anys va venir, ho ha contat a l'Ajuntament. Pel YouTube, no sé si ho han censurat, voltant unes imatges d'ell cantant amb un bolo, fent-ho fatal, i després, com que el van estar criticant i enfotent-se'n d'ell una mica, perquè clar, com ell té aquesta... és molt beligerant i va denunciant a pàgines web per difamació, ell és un dels abanderados de les GAEs, i bueno, és l'ofensiva dels artistes, ell és un dels bueno, caps visibles, no? Però artistes i també aquest home que ha elegit també sí, és artista, no? Dels artistes quan dic els artistes, faixa, sí, no? Me refereixo als que han estat a l'òrbita, espera un moment, sí. Del PSOE, saps? que me refereixo a aquest grup concret, el poder. Els del poder, doncs, els que es feien visibles, que es veia, doncs, els Bardem, tota aquesta gent, el Ramoncín, aquesta mateixa també, l'Alaska, doncs, tenen... Després s'ha vist que ho feien perquè tenen uns interessos, no? Classistes, volen conservar els seus privilegis, volen viure, pues, d'això, de la propietat intel·lectual, no? Perquè ells s'emparen en la propietat intel·lectual, a més, diuen que les seues obres són propietat intel·lectual i, per tant, cada cop que vulguis escoltar la seva cançó has de pagar per fer-ho, no? Diguéssim. Cada cop que la irradies per la ràdio tens que pagar un cànon. A ells, a la societat d'autors i editors i no sé què més. Bueno, a tot l'elenco de chupar sangres que hay por alrededor d'ells, no? Si és que això no passa ni amb els llibres. Tu et compres un llibre, no? I només faltaria que haguessis de pagar cada cop que el vols llegir, no? T'imagines? No, el que vull dir és que és el mateix. Escoltes una... No? Pues compres un disco i que, que la gent... I que hagis de pagar després... Apropa't del micro, sisplau. Sí, que després, per exemple, tot això que fan a les discoteques, a les peluqueries, que tens que pagar uns cànons per ficar els discos que tu ja has comprat, és que és viure d'un morro, yeah. Saps? És fer quartos, aprofitar-se de la gent, no? Però jo sempre he sigut molt pirata, ja feia de los discos, feia cassets i ho venia... La gent se busca la vida, eh? Què passava aquesta gent? Sempre s'ha fet pirateries, gravàvem els cassetes, no? Encara ficàvem el celo allí per poder-lo, saps, per poder-los copiar, que depèn de les pestanyes, si estaven trencades o no, podies piratejar el casset, no? La gent se buscava també la vida, no? Pues bueno. Si li tens que fer cas a aquesta gent, mira aquest que ha sigut valent, no? I l'ha dit, pues mira, si total el que vosaltres m'esteu a mi utilitzant, i no ha tingut por, no? Perquè l'estat és bastant abusón. Bueno, ja mirarem una mica el contingut d'aquesta llei i anirem recitant les virtuts de la nova llei Sinde, sí. Sí, bueno, a veure què ens hem d'acatar a partir d'ara, no? Una de les coses que diuen és que els Estats Units han fet molta pressió perquè l'aprovessin, perquè tenen molts interessos a tota aquesta indústria, no? O sigui, volen que la gent, el que explicava abans el company, no? que paguem, o sigui, són com una màfia, no? O sigui, te'n recordes les pel·lícules que anaven a les tendes i el que no pagava li trincaven les cames, pues va una mica així, saps? És això, no? O sigui, no es volen assustar perquè paguem, però bueno, o sigui, per molt que facin no li poden posar portes al camp. O sigui, nosaltres continuarem compartint les coses i fent la nostra vida i rient-nos, i mira el que està passant en el món àrab. O sigui, la gent jove del món àrab, què poden fer amb aquesta gent? El que estan fent en Líbia, matar-los. Le tindran que donar, si la llei no es nega la vida, ja sigui més Sinde o sigui una llei estatal, pues la buscarem la vida al marge de la llei. Què farem? Tindrem que viure, no? Exacte. També, doncs, abans de fer una pausa i mirarem d'entrar en aquest tema profundament. De la llei Sinde no, del tema africà, revolta. És molt divertit. De la llei Sinde tindrem temps perquè ara està entrant en vigor. De moment encara no he pogut veure que hi hagi hagut cap atac a cap web encara, o sigui, encara estan començant a funcionar i tindrem temps de xerrar i a parlar d'això. I jo el que també volia fer, doncs, era un apunt respecte a aquest tema de la llei Sinde, amb un article que també vaig trobar parlant, en aquest cas, doncs, fent uns apunts sobre la 25a edició dels Premis Goya, que abans va ser fa dues setmanes i mitja, just abans de l'últim programa que vau fer, el que passa és que no vam poder vindre alguns components, i que també em va agradar bastant, perquè també és una crítica a tot aquest elenco d'artistes que tenim en aquest país, i no només en aquest país, perquè per la resta de països més o menys ha funcionat de la mateixa manera, i que diu així: reconozco que mi expectación y mi nerviosismo eran notables. La 25a, com es diu en castellà? 25a? Bueno, la 25a edición de los Premios Goya venía precedida de una polémica de grandes dimensiones que amenazaba con hacer tambalear el endogámico mundillo cinematográfico patrio. El morbo estaba servido. Álex de la Iglesia, presidente de la Academia, había abierto la caja de los truenos y se posicionaba abiertamente en contra de la ley Sinde. Tras dialogar con cientos de internautas y conocer de primera mano la otra versión del conflicto, tras la gala me siguen asaltando ciertas dudas. ¿Los pechos de Carolina Bank son de verdad o de pega? ¿Por qué las películas de Julio Medem continúan obteniendo candidaturas? ¿Qué produce más grima, Leire Pagín con traje de noche o levantando el puño bajo los acordes de la Internacional? ¿Existe vida más allá de la saga Trueba o la saga Bardem? ¿A qué lumbrera se le ocurrió premiar el discurso del rey en detrimento de la cinta blanca con mejor película europea? ¿Qué fuman los miembros de la Academia? El cine se muere, grita su industria. Agoniza, dice la española. No me extraña, en absoluto, si la industria se limita a perpetuar un modelo de producción basado en la herencia congénita y algún tipo de sangre azul propia de artistas que enchufan en la industria hasta el primo más lejano, pero la endogamia carnal de nuestra camarilla de artistas, o carteristas, como gritaban las masas en la entrada, es otro debate del que habrá que dar cuenta algún día. La gala nos dejó apuntes muy interesantes. Mientras en la entrada de la alfombra roja se apretaban los jóvenes internautas para protestar contra la ley Sinde y la página de Facebook en Televisión Española censuraba el bloqueo a la que era sometida por miles de activistas, esos que dicen morirse de hambre desfilaban con sus trajes de diseño y sus joyas de alta alcurnia. «Te queda muy bien el vestido», comentaba un paparazzi. «Gracias, Carolina Herrera estará muy contenta», respondió la expresidenta de la Academia y actual muerta de hambre, Aitana Sánchez Gijón. Algo parecido a cuanto esa intérprete del mundo de la canción llamada Rosario Flores. Lo de la endogamia no solo es en el cine. Berreaba a los cuatro vientos aquello de nos morimos de hambre, ataviada con un bolso de Prada. El desfile de máscaras no se hizo esperar. La máscara de Belén Rueda. La máscara de Ana Belén, ataviada con un vestido rojo, quizás para recordar que alguna vez fue comunista. La máscara de Marisa Paredes. La parada de las momias desfilaba bajo los flashes y nos hacía recordar lo patético que resulta el ver cómo profesionales del sector, expulsadas del mercado sexual, estiran su piel hasta límites inconcebibles, mercantilizando su endeble cuerpo a la espera de la llamada de algún productor que las saque del dique seco. Desfile grotesco de pequeñas aspirantes a Gloria Swanson, en el crepúsculo de los dioses que olvidan o no quieren asumir lo cruel del mundo de la farándula y el celuloide. Alex de la Iglesia, con su discurso, las puso a todas en su sitio. El director vasco se ha ganado a pulso el cariño de la mal llamada comunidad internauta, eufemismo tramposo que enmascara a duras penas lo que los marxistas tradicionales siempre llamamos pueblo llano o masas. Entrecomillado. Dicen que he provocado una crisis. Crisis, en griego, significa cambio, y el cambio es acción. Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás. De las decisiones que se tomen ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. Solo ganaremos al futuro si somos nosotros los que lo cambiamos, los que innovamos, adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados, autores, productores, distribuidores, exhibidores, páginas web, servidores y usuarios. Se necesita una crisis, un cambio, para poder avanzar hacia una nueva manera de entender el negocio del cine. Tancado en comillao, això va ser el discurs de l'Àlex de la Iglesia quan li van donar el premi. Como estudiante de comunicación que soy, no es que me guste el cine, es que sencillamente lo adoro y es uno de los leitmotiv de mi existencia. Y mentiría si dijese que en un futuro no me encantaría dedicarme de alguna u otra manera al maravilloso mundo del celuloide. Puedo asegurarle a la ministra González Sinde que me apasiona ir a las salas de cine y disfrutar de una película en pantalla gigante y con un equipo de sonido de esos que te envuelven hasta hacerte soñar. De eso va el cine. De veras, que lo prefiero a descargar una película para posteriormente visionarla en la menuda y aséptica pantalla de mi PC portátil. Pero mi economía, y la de muchos internautas ninguneados por ese atajo de millonarios, no me permite ir al cine todas las semanas. No deja de ser irónico que se nos exija visitar las salas de cine mientras abaratan el despido. nos hacen trabajar hasta los 67 años y nos reducen la pensión. Y un gobierno supuestamente progresista se rinde a la religión de los mercados. El ejército de hipocresía es excelso. Mi pasión por el séptimo arte es tal y mi necesidad tan acuciante que inevitablemente me veo en la necesidad de descargar films y reservar los 750 euros de la entrada para películas concretas, cuya visión en grandes salas se me hace una necesidad casi biológica. Avatar, Zelda 211... Esos mismos a los que los Bardem y los Truébanos llaman ladrones, somos los mismos que vamos a ver sus películas. ¿O son tan ingenuos que piensan que al cine solo va una reducida élite que carece de conexión a internet y nunca baja una película por principios? ¿Son gilipollas? Mucho me temo que sí. Un nuevo modelo de mercado puede ser reducir el precio de las entradas en plena crisis económica y con más de medio millón de familias en las que no entra ningún ingreso, unas cifras de paro juvenil que dan pavor y una precariedad en el mundo del trabajo propias de la Inglaterra del siglo XIX, la cultura se ha convertido en un bien escaso al que solo una élite reducida puede tener acceso. El cine en sala se ha convertido en el privilegio de unos pocos, base funcionarios, pequeños burgueses y profesionales liberales. De la gente que va al teatro mejor ni hablamos. La paradoja es demoledora. El cine, el arte de masa, sencillamente carece de ellas. Pero a pseudocomunistas como la saga Bardem y a pseudocineastas de tercera como González Zinde les importa un comino y nos llaman ladrones. El mensaje que a duras penas disfrazan es claro. El que quiera disfrutar de la cultura, que la pague. El que no, que se joda y mire programas basura en la tele que son gratis. La ecuación es sencilla y apela al sentido común más básico. Bajando el precio de las entradas, las masas volverían al cine, pero claro, bajo este supuesto, los ingresos se reducirían notablemente y Antana Sánchez Gijón no podría desfilar bajo los flashes de la alfombra roja con su modelo exclusivo de Carolina Herrera. Tendría que conformarse con un producto de serie del Corte Inglés. Y por más que les irrite, las masas han movido ficha y la pelota está en el tejado de la industria. ¿Cómo se puede asegurar la muerte del cine mientras estrellas como Julia Roberts cobran 30 millones de dólares por película? Mucho me temo que el cine seguirá su curso. Lo que sucede es que si Julia Roberts o Bardem o Penélope Cruz quieren seguir trabajando, tendrán que bajar sus honorarios hasta que sean compatibles con las nuevas reglas del juego. Algunos como Alex de la Iglesia se han dado cuenta de la jugada y son los primeros en adaptarse. Otros, anclados en su divinidad, se convertirán en esperpénticas Gloria Swanson, que no supieron adaptarse al cine mudo, en este caso a las nuevas tecnologías, y terminarán mendigando flashes y luces desde sus ostentosas mansiones de Miami, alejadas del mundo real, añorando tiempos mejores. No podría despedir este artículo sin mencionar la profunda decepción que supuso el comprobar que los artistas, tan radicales y participativos en denunciar la presencia de nuestras tropas en Irak, guardaron especial, espectral silencio frente a las criminales reformas de tipo laboral que el ejecutivo de Zapatero ha arrojado contra la clase trabajadora. De la misma forma callaron, como las putas de lujas mantenidas que son, ante la presencia de nuestras tropas en Afganistán. A diferencia de Roma, el signo de la caja sí que paga a los traidores. ¿Dónde estaban los Bardem, los Juan Diego, los Juan Diego Boto, los León de Aranoa, los Luis Tosar y compañía para enarbolar la bandera de los dos poseídos? Progres de salón se os ve el plumero. De la Iglesia sin tanta retórica pseudomarchista es mucho más revolucionario que todos vosotros juntos, tanto en lo ético como en lo estético. Por último, y como viene siendo costumbre, patético el eterno complejo frente a la industria norteamericana mediante las gracietas, sin gracia, como que pasaría si López fuera el Señor de los Anillos. En lugar de lamentarse y lloriquear como colegialas, deberíamos plantearnos una política cultural fuerte, en la línea de Jacques Lang en Francia y no en la de una ministra de orejas prominentes que para poco le sirven al margen de para atentar contra el buen gusto. Ahora, mientras decías eso, he tenido una reflexión sobre el mercat. Ells fan apologia del mercat, que el mercat ha de funcionar així, l'oferta, la demanda i tal. Sempre s'ha d'ajustar la demanda, o sigui, nosaltres. Nosaltres ens hem d'ajustar. I ells, quan se tracte de que ells hagin d'ajustar els preus, ni de conya, no poden. No poden baixar de les seves mansions de lujo, els seus honoraris de lujo, su estatus de divinitat de lujo, de celebritat de ves a saber què, de mòmia viviente, perquè al final mòmia viviente estirada, no? Sobretot, mira, és que en aquestes passarel·les de cine i de moda es veu la decadència de les dones. La violència que aquesta societat exerceix sobre les dones se veu d'una manera fragrant en aquest tipus de passarel·les. No? Ho fan passar com que és la bellesa i és l'objectivització de la dona a l'extremo. No? I el desfilar com un bolso per allí, no? Només el potencial femení no sexual, perquè l'altre queda en un segundo plano, des de luego, i van mostrant maniquies. Què vull dir amb això? Que ells estan enrocaus en la defensa del seu estatus i no aprenen de... Si no saben ni fer funcionar el seu rotllo, saps? Que sembla que els hauríem d'explicar, saps? Els ha d'explicar com ha de funcionar un mercat, doncs s'han d'ajustar, ells doncs han d'ajustar, no? És que sembla al·lucinant això a vegades, que... Jo al·lucino, de veritat però és que al·lucino... Com que els tenim mal acostumats... Al·lucina, no, perquè que... dius, mos volen fer combregar amb el mercat, mos foten a dintre el mercat. Sí. I després no compleixen les seves normes, és que, vamos, és que és el mateix de sempre, però... fan les lleis, fan les trampes i sempre pringuem els mateixos. No, però tenim, però ja està bé, en molts no? casos, sobretot en altres països, no ho sé, no? Però en l'empresariat espanyol tenim tants casos, i en el cine es veu de manera increïble, mai s'han ajustat al mercat. Si el 80% de les pel·lícules d'aquest país les paga l'Estat, o la Generalitat, o el govern basc, o... No, jo no dic de la financiació seva. No, no, però és que això és proporcional. Tenint en compte que realment els productors d'aquest país, els calés que es gasten no és ni la meitat. Per tant, els beneficis que treuen, perquè no tornen els calés a l'Estat, que són subvencions a fons perdut, és molta més pasta de la que realment traurien si ells mateixos paguessin tot el que costa fer la pel·lícula. Llavors ells mai han estat realment ficats en el que seria el mercat neoliberal que ells proclamen. No, clar. No hi han estat mai, perquè en el fons viuen de les subvencions que reben de l'Estat. Diuen... I així passa en aquest país amb els bancs, quan la caguen i se'ls hi fot el tinglado en l'aire, anem a fer lleis per salvar-los, anem els hi a donar porrades de calés per salvar-los. Així passa amb les empreses grans. Mm. Com es veu a Maspanar, el govern català va arribar al govern i al cap de dos dies li va demanar 300.000 euros. Més. 300.000 sí. euros és molt poc, eren milions d'euros. Sí, 300 milions d'euros. No tant. Bueno, una porrada de milions, el senyor Ferran Soriano, director de l'empresa Spanair, amb l'excusa que si no s'enfonsava. Ara, si un sol treballador de Spanair fa la seva feina malament un sol dia... Senyor Soriano el fotrà de potes al carrer, amb una mà al davant i l'altra al darrere, perquè l'ha cagat. Però quan ells la caguen, se'ls salva. I se'ls diu, nens, no has fet res dolent, aquí tens els calarons i continua amb la teva. Què passarà d'aquí 4 dies? Que Spanair continuarà enfonsant-se perquè el tio no ha pres l'error. Bueno, no ho sé, el socialisme és pa los ricos. I el neoliberalisme pa los pobres. Això ha quedat molt clar. I ara... Bueno, no sé, han de... Sí, i fem una pausa. El que tu dius és... Los guanys, los guanys, ellos los... Diuen que són... Privats. I quan hi ha pèrdues... Són públiques. Són de tots. Se sociabilizan. Sí. Nacionalitzen, perquè paga l'Estat. És acollonant, aquest. Jo diu que el Ferran Soriano no fa bé la feina, però sí que la fa bé. Perquè la fa com li diuen los amos. Claro. I llavors aquestes persones que les donen la subvenció, hi ha un tipus de cine perquè l'Estat solo dona subvencions a la gent que fa el que l'Estat vol, que és ajudar a l'alineament de la població, l'aborregament i aquest tipus de cine que bueno, saps? Perquè si no, si fessin un cine revolucionari que estigués en la ona de protesta i de canviar la situació i d'anar a favor dels pobres o de la gent d'allò, no tindrien subvenció. No t'ho opinen, sí. Vale? I a part d'això, lligant amb el que estem avui radiant, i al company aquest, li diré a l'artista aquest company, perquè lo sento company, que no ha volgut el premi, vale? una de les raons que dona que no vol el premi és perquè ell vol ser lliure. I tota aquesta gent no és lliure, són estómacs. Era el que abans deien estómacs agraïts. Tots són gent que està ficada al sistema. I llavors van con el sistema, llavors fan bé la feina i a part de tot això el tipus este que diu que que abans era el president i ara ja no és president, pues Déu-n'hi-do també. L'únic que ara deu estar tomant-se amfetamines i s'ha primat molt i mira, el dia este se ve que se li anava una mica a la olla, però per la pròxima pel·lícula estarà dintre del sistema. No té que parlar menys duda, l'Àlex de la Iglesia. El bo que té l'Àlex de la Iglesia en aquest cas, i per això diu la nota aquesta final, sí. T'entenc jo, el company aquest, no? Que diu, de la Iglesia, com a Àlex de la Iglesia, sin tanta retòrica pseudomarxista que tenen el Bardem, els Arano, tots aquests, és mucho más revolucionario que todos vosotros juntos, tanto en lo ético como en lo estético. Per què? Tot això ve perquè el senyor Àlex de la Iglesia va prendre una posició a favor de la llei Sinde. Va estar a favor de la llei Sinde. Ho he dit bé. Va estar a favor de la llei Sinde. Ara, es va posar a internet i es va posar a debatre amb tota la gent que va voler debatre amb ell la llei. El per què la gent estava en contra d'aquesta llei. Va rebatre-ho i es va estar debatint durant temps. Em sembla que ell va dir que havia estat debatint amb més de 1.000 persones. Després de tot aquest procés, ell va arribar a la conclusió, i va ser la carta que va treure el dia just després que s'aprovés la llei, a la primera votació, que després de parlar amb tota aquella gent, l'havien fet veure que ell estava equivocat. Que això per mi encara l'honra més. Bueno, que com a president, rectificar com a president d'aquesta organització, no només per dignitat a la seva, al que ell pensa, dimiteixi, sinó que més diu clarament que sí, jo estava a favor d'aquesta llei, però després de parlar amb més de 1.000 persones i debatre-ho, he arribat a la conclusió que aquestes persones que estan en contra d'aquesta llei tenen raó i jo no. Per tant, una, dic que no estic d'acord amb la llei, i dues, dimiteixo perquè des d'aquesta acadèmia s'està fent apologia d'aquesta llei a la qual jo ara mateix estic en una posició en la qual no estic gens d'acord. I d'aquí també ve el seu, que és això, el que diu aquí, aquest tros que hem llegit de part del que va dir en el, de bones a primeres no és un algo revolucionari pel que nosaltres entenem com a revolucionari. Ell tampoc mai ha dit que ho sigui, a diferència d'altres que sí que et van amb que somos rojillos, que somos la hòstia i que no sé què, però en realitat no són res, són quatre pringaus que viven en Miami alejados del resto, del mundo. Con el Bardem, muy rojillo, però vive al lado de Alejandro Sanz, que ja sabem tots que és més pepero que su madre. O sigui, que aquí... Doncs per això també, en part, a molta gent doncs, l'Àlex de la Iglesia l'ha demostrat com a mínim una dignitat com a persona i un criteri com a persona i que no s'ha deixat comprar així com així. Que això potser el problema que pot tindre és que la propera pel·lícula és que potser la propera pel·lícula la faci amb un pressupost zero, quasi, perquè ningú li vulgui, l'Estat no li vulgui donar un duro perquè et desplante. Això també pot passar. No seria el primer cas que tenim problema que es troben. Igual que dèiem, bueno, igual que dèiem amb el senyor Sierra, no? L'Àlex de l'Església, les pel·lícules de l'Àlex de la Iglesia donen guanys. Vale, llavors el business és el business. I... A veure, és que l'Àlex de la Iglesia el que proposa no és destruir el sistema o tot això, no. No. Ell proposa canviar el mercat. O sigui, canviar-lo, perquè lo normal és que quan baixa la demanda els preus baixen i s'ajusten a la demanda. Si hi ha menys demanda, es baixen els preus per intentar reactivar la demanda. Què passa amb el cine? Coi, que en comptes de baixar el preu no hi va ni Déu, i en comptes de baixar el preu, lo pugen, va pujant, clar, com l'IPC, com tot, va pujant, no? És que a mi em dóna la sensació... I no hi ha mercat. De fet, la gent és això, hi ha un 20% de paro a Espanya, i la gent no pot anar a fer oci, s'està a casa... A mi és que em dóna la sensació que aquesta llei, que de fet era una llei del capitalisme, no? La llei de mercat, no? El puja i baixa la demanda, puja i baixa el preu... De... Ara mateix la tenen més passada pel forro que res. O sigui, ara mateix, passi el que passi, els preus pugen. baixar quan el producte ja està descatalogat. Llavors comencen a baixar el preu, però mentre no està descatalogat, el producte no baixa de preu. No passa el mateix, ni ha fallos, perquè clar, la vulnerabilitat d'un productor de tomates no la té un productor de cinema, no? I en canvi, saps el que vull dir? O sigui, tu si... Això que és molt més necessari el tomàquet que el cine. Però les tomates, ja, baix, costa vendre-les a un preu decent, saps el que vull dir? Per aconseguir un preu decent costa, però, no? Havia una màxima que abans, als anys 70, no s'explicaven, que era que el capitalisme prefereix destruir els excedents, sí, que baixar els preus, no? Sí. I, bueno, són lleis que tu normalment, a nosaltres ens costava millor entendre'ls perquè no tenim una visió com la tenen ells, però no n'hi ha res més cruel que la gent que té privilegis amb por de perdre'ls, vale? Són molt cruels. Llavors, quan... Ja tenim el Gaddafi. Bueno, però aquestes... Quan parlaves de l'Aitana Sánchez Gijón, sí, o parlaves dels Bardem, o parlaves de tot això, no? Bueno, pues, aleshores, abans de perdre... Prefereixen que se vaya a la merda la indústria que perdre els privilegis. Això també es veu molt quan un estudia sí, el moviment obrer, no? Hi ha una fàbrica, no? Abans, los amos de donar-li la raó als treballadors i pujar... Hòstia, alguns prefereixen tancar la fàbrica, eh? Hombre. Vale? I per això fan aquello que fan... Se llama locut. Sabeu lo que és? Bueno, la solidaritat que tenen entre ells, no? Els empresaris tenen molta solidaritat, sí, entre ells, no? O sigui, se llama locau, no? O sigui, quan... Allà està el Ferranz, que ha sigut president de la COE durant quant de temps, quan tothom, sí, sabia que tenia totes les empreses en quiebra. Sí, un corporativisme... Però de classe, clar. I aleshores, saps? Per a no... O sigui, si un empresari està veient que ell té guanys i li aniria bé pujar-li el sou com els altres empresaris, ni hablar, eh? M'entens el que vull, bueno, dir? No sé si ho sabreu, que em sembla que va ser ahir, que les 17 empreses més importants d'Espanya, els 17 empresaris més importants d'Espanya, han fet un consejo per a la competitivitat. Yeah. I s'han proclamat com un òrgan d'estudi i anàlisi i de promoció d'Espanya per el món. I, bueno, total, que proposaran polítiques, ¿vale? Van a fer força per a canviar el mercat laboral i per fer-ho tot com ells volen que sigui. Perquè són molt poderosos. I llavors, pensen començar aquí, aquí no es volen fer pringar, entens, aquesta gent? Després, volen tindre les mateixes condicions aquí que les que tenen al Brasil, que les que tenen a Panamà. Que... I aleshores, també el que tu expliques és que sempre el capitalisme necessita com te diria, un receso o un paquete de paro, d'atur. Sí. No, no necessita, perquè és una forma de domar, de tenir... De crear ahí, por. De crear, sí, por, de, saps? O sigui... I de tindre mà d'obra barata disponible, apurada, per fer feines precàries, amb mal pagades, amb mal horari... Saps? O sigui... Bah, i sobretot el fet que si... I a la gent... Si tots els obrers tinguéssim un lloc de treball, si tinguéssim un problema amb l'empresari, ens fotem en vaga i l'empresari no fot ningú fora perquè és que no té ningú a qui contractar, no, darrere teu. Si tot, amb un terç de la població a l'atur, com tu et fotis en vaga, l'amenaça de et foto el carrer que mira la cua que tinc, tio. Sí. I a més, juguen amb això i els missatges ideològics també, perquè els missatges són, oh, la gent que treballa s'ha de sentir molt afortunada, has d'estar, sí, molt content de treballar, i dius, amb la desgràcia que es treballa. L'única forma que hauria... que tinguéssim tots feina seria que no hi hagués empresaris. Mira, que no hi hagués capitalisme, vaja. El pleno empleo... El capitalisme és impossible. No el volen. Capitalista és impossible, el pleno empleo. No, és que no el volen. Hi ha països d'Europa que tenen capitalisme com Luxemburgo i tenen pleno empleo, ¿vale? Tu digues així de clar. Però és que aquí a Espanya tampoc interessa el pleno empleo. Perquè si interessés, en comptes d'anar a donar feina a altres països, se quedarien a donar feina aquí, digo jo. No estarien fent centrals... de locució por teléfono podrían contactar gent d'aquí, no, no, i contractar gent de que te truquen de México i de Colòmbia, escolta. Sembla que ara, perdó, personalment, personalment considero que Luxemburgo no és precisament el millor exemple per demostrar que el capitalisme pot crear el pleno empleo, eh? És un mini reinao hiperelitista i allí no entra qualquiera, eh? Luxemburgo no és un regnat. Luxemburgo forma part de la Unió Europea, no és un lloc superxungo, allò aïllat com Mònaco, que forma part d'Europa i allí el Parlament, un Parlament a Luxemburg, no? Quan era petit estudiava i deien el Benelux. D'Europa. Que era Bèlgica, Nederland i Luxemburgo, no? N'hi ha altres països que no tenen el paro que tenim aquí d'Europa, la majoria. Vamos, Espanya bueno, és un descalabre de el paro que n'hi ha. Tots aquests països encara viuen gràcies a les excolònies que tenen, Espanya, a diferència d'aquí. Espanya viu de l'imperialisme, aquestes grans empreses. A veure, no podem anar de que Espanya no sé què, que Espanya, els empresaris espanyols estan Líbia, fent pel món el que els donen la gana. Però no els estats. A Líbia estava la Repsol. Però aquí va, l'Alemanya té un poder a nivell internacional que Espanya avui per avui, ho sento molt, però no el té. Alemanya ara mateix està fent uns moviments als quals Grècia ja és la seva nova colònia perquè ho necessiti, ha comprat l'Estat. Cosa així que Espanya avui per avui, pues, com que no, com que no pot fer. I Alemanya tenen una història molt diferent i un sistema polític bastant bueno, diferent. Pues no pot ara fer no això. Entrarem en això, igual hauríem de fer un parón. Sí, hauríem però, de fer un paró perquè hem sí, de fer una trucada. Ara diuen que com Tunis i Egipto no poden, que eren molt turístiques, que tot aquest turisme vindrà aquí. Són a Canàries, de moment són a Canàries. Els han enviat a Canàries, avui ho he estat veient. Que tots els guiris són a Canàries, ara. Aleshores, Espanya no és Alemanya, perquè la seva economia està basada en una altra història, però té una economia per viure tot el poble bé, tio. Vale? Aquí ve... La mentalitat també és molt diferent. Són històries diferents. Havíem mira el micro, sisplau. Perdó. És que si no, no se't sent. Perdó. Bueno, vols posar una musiqueta? Sí, posarem la música Estava enfermo i tornarem d'aquí un momentet mirant de fer una connexió bueno, i parlar sobre el tema de que... Túnez i totes les lluites que estan havent al nord d'Àfrica. Recordeu que esteu en Radio Bronca, esto es Judici a la Justícia... I bueno, on les lliures. Llevan por banda.

did. And I started out out there. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I shot him down. Say one day the bottom will drop out. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy down. I shot the sheriff. Benvinguts als serveis informatius de Mola Televisió i Mola FM. Us parla... Ui, chiquillo, ¿esto de Mola TV qué es? No, nena, mira, esos son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma, este de Sabadell, que han puesto una radio. Chiquillo, cállate, que nos van a escuchar. Y, pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele. Mira, tiene una televisión para Valle. Y tiene una radio también para Barcelona. Radio Barcelona también. ¿Pero qué dice? ¿Una radio en Barcelona? Pero no, es només del Vallès, estos. A rato salen Barcelona en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica. ¿Y Radio Pica? Ese chiquillo que lleva más de 30 años emitiendo con su radio libre. Pues sí, mira, el tío se ha querido meter ahí en Barcelona y ha dicho, voy a joder a esto. Bé, al final el contacte que tenían per mirar de parlar sobre les lluites al nord d'Àfrica, doncs no l'hem pogut tindre, mirarem de tindre'l més endavant o el proper programa. Sí, però sí que ens ha trucat un company i passarem la trucada d'aquest company que ens ha trucat a veure què ens vol dir. Hola, bona tarda. Hola, sí, hola, bona tarda. Què tal? Sí, si voleu picar tres temes. Sí, digues. Sí, del motí aquell de Quatre Camins, sí. Sí, fa 15 dies que han augmentat les penes als comissos que tenen cabecilles. No, han augmentat les penes. Els han augmentat les penes? Sí, a més de 20 anys. Ostres, déu-n'hi-do. Sí, posava el diari 20 minuts, 20 minuts, i no sé res més. No, si vosaltres sabia alguna cosa... Jo personalment no, el que passa és que el company que et va comentar que miraria de treure més informació del tema, doncs avui no ha pogut vindre. També té un problema amb casa seva i veurem com ho enganxa. El company, no? Sí. Sí, vale, sí, sí. I què més ens volies comentar? No, bueno, de això no saps res, no? No, jo ja et dic, no m'ha arribat cap informació d'aquestes i tampoc allò amb els llocs on habitualment busco les notícies i tal, no he vist res sobre el tema aquest del motiu. Ni de judicis a funcionaris per tortures tampoc s'ha fet ni res. No, que jo sàpiga, no. Perquè l'any 2002 com acaba la cosa? L'any 2002. S'ha acabat el motiu. Sí. En principi s'havia de fer un judici als presos i un altre després per tortures, el dels presos es va fer i el de les tortures doncs em sembla que va quedar una mica a l'aire, no sé si s'ha fet, doncs no ha transcendit massa sentències ni coses per l'estil. Company, tu tens internet? Pots mirar internet? No tinc internet. Vale, és que hi ha una web que es diu Barcelona Indy Media i hi ha bastanta informació perquè hi ha una polèmica entre una gent que són d'Avalots que de la UGT, que se ve que los funcionarios de prisiones están ahí afiliados, sí. I se ve que s'han barallat entre ells i surt tot això, no? I surt molta informació de la moguda aquesta de lo que va passar de les tortures i de les condicions dels presos i del matí aquest que va veure, no? Sí, lo que pasa es que sempre queda impune. L'administració sempre queda impune, sense càstig. L'administració... Bueno, me sembla que no solo impune, me sembla que les han donat un premi i los han ascendit. Ah, bueno. Se ve que per l'administració se ve que la gent que tortura fa molt bé la feina. Sí. ¿Vale? Home, tenint en compte que era la consellera de Justícia fins fa ben poc, que era la senyora Tura, doncs sí, sí. No, parlava del 2002, que va haver un motí. Sí. El 2002 no estava la Tura. Vale, bueno, sí. La Tura en aquell moment no era la ministra, la consellera de Justícia, en aquell moment era la consellera d'Interior, que encara pitjor, perquè és la que va demanar que es fessin les tortures i després va passar a Justícia per protegir els torturadors, o sigui que... Sí, sí. Bueno, pues ya me he probado en compte, a veure què passa. ¿Y tú cómo estás, company? Bé. Sí? Ahí lluitant? Sí, lluitant. Sí, una altra cosa, de les multes. Sí. Que s'ha fet una sessió per no pagar multes, no? Com està la cosa? Pues no ho sé. Bueno, hi ha una associació, te tens que lo investigaré i te donem l'adreça per l'aire, no? De gent que s'ha ajuntat per no pagar les penes. Estàs parlant de les penes multes? Sí, les penes multes, sí, les penes multes. Pues la gent s'ha ajuntat per a fer... tenir unitat i respondre col·lectivament en contra de pagar les penes multes, no? D'anar a la presó. Sí, i després una cosa a l'estat delinqüent que fa esa pena, deixa, per exemple, que una banda trafica en drogues, bueno, d'aquella manera per quedar-se amb el botí. Bueno, però això ja és molt vell, no? Tu ja ho saps, això quan parlen de los fondos reservados, del pago a los confidentes i totes aquestes històries, o sigui, el més gran traficant del mercat negre és l'Estat. L'Estat trafica con les drogues legals i con les il·legals. No, però sempre fa negoci. No, però sempre agafen un grup de gent que ha traficat en alguna cosa, tenen diners en efectiu, sí. I diners se'ls queden, però li ha deixat a l'Estat uns mesos, un temps, perquè facin diners i s'aprofiten i agafen aquests diners que són del tràfic, que també s'implica amb el tràfic a l'Estat. Bueno, és un secret a voces, però... Sí, no, sí, però de fet no tindrem temps, ja. I jo ara mateix no sé ni on tinc el paper, però tenim també aquí per analitzar, perquè a més ja ho havíem xerrat algun cop, no? Doncs un comunicat, en aquest cas una carta del subcomandante Marcos, on sortia el nom, sí. Que fa una anàlisi de la suposada guerra contra les drogues que hi és a Mèxic, i bé, més o menys, doncs, el que ell comenta s'aprova bastant a el que l'última vegada que vam estar xerrant del tema vam més o menys transludir aquí, no? Que de guerra contra les drogues en té ben poc, que és una guerra per aviam qui domina el país, sí. I que a més, que això potser nosaltres des d'aquí doncs no ho vam acabar de veure, ell encara ho especifica una mica més, de que realment qui està guanyant amb aquesta guerra és els Estats Units, que és el soci i el veí del nord, no? Sí, sí. Però això passa, company, perquè tu ho entengues, passa com la pornografia. D'una cara t'estan allà parlant que lleig és la pornografia, i tu saps qui és el que produeix més pornografia? Sí, l'Estat, no? Pues els Estats Units. Ah, bueno, vale, m'entens? O sigui, al final sempre tirem de l'hilo i arribem, diguem als Estats Units, perquè diguéssim dentro dels estats, l'estat imperial, el més poderós és els Estats Units. I els demás estats, pues, lo fan, són, és com, seria el capó de los padrinos, del padrino de los padrinos, pues seria Estados Unidos, perquè los estats són màfies, company, los estats són màfies, no? Entonces hay uno que es el más màfia de todos, que es los Estados Unidos, pero el estat espanyol también es màfia, también trafica, también hace pornografía y hace todos los negocios sucios, no? Claro, si ellos le diuen, a vegades, lo habrás escoltat que parlen de las clavegueras del Estado, saps? No has escoltat nunca això? Sí, sí, ho escoltam. Pues quan te fiques a les clavegueres de l'Estat està tot això. Ja, clar. Vale? Vale, i otra cosa, la tonteria de la llei antitabac, què? Bueno, però això és en la corrent que estem ara, que ens han ficat, que ja és el fascisme descarado, que és la delació. ¿Vale? O sea, ara hay que chivatearse, comencen con lo del tabac, en los col·legis també los professors estan ja delatant a los alumnos, que diguessin que són, sobretot en les escoles públiques, ¿no? Perquè ara estan atacant a les coses que diguessin que no se pot fumar en lo que és públic, ¿no? No se pot, han començat con el tabac, després ja serà los los comportaments incívics i totes aquestes històries, i entonces una de les coses que tenen és fomentar la delació. Ja. ¿Vale? Perquè per una persona que fumi, què li vas a dir? Que no fumi. Ja, sí. I per l'altre cantó, estan, si tu mires el tabac, és de l'Estat, també, no? Sí, sí, clar, perquè era el comerç. Però és el mateix que l'altre, no? O sigui, és, no sé, l'únic és no infantilitzar-nos, en el sentit de tenir un poc de criteri per donar-li una resposta a tota aquesta realitat que ens volen fer creure i en la qual nosaltres terminem sent víctimes. Sí, sí. Jo recordo que aconsella que exhibin uns als altres. Sí, la delació, això és el fascisme, no? Al final aquí els fills delataran els pares als fills, això ja ho van viure allí, em sembla, en l'Alemanya nazi. ¿Eh? Si tú irás ahí, el BI, ¿no? Ahora el BI, ahora están con el rollo de que los sudamericanos hacen muchas fiestas en las casas y molestan a los vecinos, y entonces los vecinos llaman a la Guardia Urbana y toda esta historia, ¿no? ¿Sabes? Si en vez de, yo me recuerdo una vagada cuando el compañero Francesc nos explicaba, ¿no? De que en vez de unos vecinos, en vez de usar un abogado, ¿por qué no se bajaban al Dayo y el Mateo se pusieron de acuerdo, ¿no? Y convivían, ¿no? Pues no, no. Saps? O sigui, és l'enfrontament que... Bueno, directament, no? Amb el que costa un advocat, no et seria més fàcil baixar a baix, convidar-lo l'altre amb una cervesa o el que li donin ganes de xerrar i passar-te un parell d'hores xerrant al bar tranquil·lament i arribar a un acord? Bueno... De convivència? Perquè, de fet, l'únic que busques és això, és arribar a un acord de convivència amb la persona que està vivint al costat teu. És, pues no, hem de posar una tercera persona, bueno, un advocat per banda, o sigui, ja són dues persones més, un jutge que decideixi pel mig, un... És que, aviam, per favor, això és complicar les coses, és complicar les coses. Bueno, i clar, llavors estan ahí arrimant i agitant el racisme, no?, de pensar que mis problemes són perquè hi ha un senyor que ha nascut al Marroc o una senyora que ha vingut de l'Equador, no?, i que no és veritat, això no són mis problemes. Mis problemes són que los amos de les empreses pues lo volen tot per ells, ¿vale? No aquesta dona que ha vingut de l'Equador o l'altre que ha vingut del Marroc, ¿vale? O sigui, volen que nos enfrentem entre nosaltres, i entonces una forma d'enfrontar-nos entre nosaltres és crear un malestar, un malestar i premiar la delació. ¿Saps? Per això posen números anònims que tu truques i anònimament rebran la, ¿saps? Sí. I tota aquesta... Bueno... Que, sí, una salsa de xivatos. Bueno. O sigui, aquello que parlaven a finals del 90, que estaven fent la prisió, sortia de la prisió per que tota la societat fos una presó, sí. Pues al final els carrers eren una presó, el metro és una presó, ¿sabes? Les fàbriques són una presó, les escoles públiques són una presó, ¿sabes? I bueno, ara estàs veient la Rigau aquesta que ha entrat, que vol la jerarquització total de l'escola, aquello que diuen si un metge l'insultes o le pegas és un funcionari, tiene un delito, no sé què, no? Sí. ¿Sabes? I tota aquesta mandanga que estan ahí inventant, no? O sea que si pegas a un metge o un d'allò, pues procurar que no te pillen, perquè si no se ve que si te peguen a tu, ¿sabes? No passa res, no? Perquè, mira, te lo merecías, no? Però saber que si pegas a uno d'aquests, pues... No me lo tomo una mica a riure, perquè si no nos posaríem tan serios, tio, que diries, què passa, no? Que tenim que donar la volta i trobar la forma de poder viure i estar contents, també, no? Bueno, pues... Ara d'aquí 15 dies, no? Tengo... Sí. Però bueno, tu pots trucar al Ràdio Bronca i programa quasi tots els dies. El Judici a la Justícia és cada 15 dies, sí. Ja. Sí, no. Però cada dia hi programes. Tu truques sempre que vulguis. La Ràdio Bronca també és teva. Ah, vale. Vale? Bueno, pues, salut. Vinga, salut. Opa, salut. Salut. Doncs bé, després d'aquesta trucada ja, bueno, hem comentat ja, no, que hem tingut problemes per fer el contacte amb la persona que ens tenia ganes d'informar-nos una mica de primera mà de com havien anat les coses a Túnez. Així que doncs, ens aplicarem per al proper programa, no només intentar recuperar aquest contacte, sinó doncs, fer un bon especial sobre totes aquestes revoltes que estan havent arreu del nord d'Àfrica i amb l'esperança de que siguin més que revoltes. I ara doncs, també així, el company avui ens ha portat un vídeo que diu que és molt interessant, té tota la pinta de ser-ho. Realment. Sí, está relacionado, como también la compañía estudia euskera, está relacionado con lo que está sucediendo últimamente en Euskal Herria, toda esta moguda de la legalización de sortu, que todavía no sabemos lo que vol dir la palabra sortu. Sortu deien que volia dir creixer. Bueno, pues se ve que es el nom de... Del partit. Que volen legalizar, no? I tota la, sí, la moguda, perquè ara el maig... Pues hi ha eleccions municipals, vale, i autonòmiques, que, em sembla, se, també. Se ve que són molt importants. Municipals, allà. Són molt importants i sí, estan ahí, que si lo legalizan o no lo legalizan, no? Llavors, jo he portat aquest document històric de quan he arribat a Osuna, era legal, que no estava il·legalitzada, que tenia dos diputats a Madrid, i llavors va sortir a parlar i va dir això que ara posarem. Molt bé. Ho tenim ja o...? Sí, sí, sí. Molt bé. Això és... Aquí no veig que posi el dia. És als anys 80, al Congrés, i la persona que escoltareu és el senyor John Idígoras, que en aquest moment, en el seu moment, suposo que era arribat a Suna, no? És molt, sí. Sí, això també ho he llegit abans, que hi havia comentaris que ja m'han fet veure que era una persona que en algun moment o altre havia mort. I el que ara estava pensant és, em sembla que en aquella època encara hauria ser arribat a Suna, sí, no havia hagut de canviar encara de nom. Doncs aquí deixem aquesta intervenció d'aquest home i ens escoltarem ara d'aquí una estona i mirarem de debatre i treure una mica la puntilla d'aquest tema de la il·legalització de partits en aquest país, de com s'hi legalitzen uns partits, com no s'hi legalitzen altres i com s'impedeix que es puguin legalitzar partits que tenen tota la intenció de funcionar dintre del marc que ells els hi acoten, que hi ha prou sacrifici com perquè a sobre encara els hi continuïn tocant el que no sona. Doncs aquí us deixem amb aquesta intervenció. És molt curt. Sin duda, nos estamos encontrando en un momento de crisis del sistema político constitucional español, más allá todavía de la crisis del PSOE o del gobierno. Esta es una crisis del Estado, porque el Estado y sus instituciones fundamentales, desde la Corona hasta la Guardia Civil y pasando por el Parlamento, están implicados en una u otra medida en todo este tema de la corrupción, de la sinrazón y de la falta de respeto a los derechos colectivos e individuales que caracterizan esta mal llamada democracia. Son las estructuras del Estado las que están contaminadas, y la clase política hoy en general hace de la corrupción una pauta de comportamiento orientada a la búsqueda del poder y del enriquecimiento personal. No es, pues, esta de la corrupción una pequeña enfermedad o un sarampión juvenil, sino una auténtica epidemia, una plaga que ha infectado los lujosos despachos de partidos, instituciones, comisarías y cuartelillos. Es el modelo político, señores, el que está permitiendo e incluso alentando que esto ocurra. El origen de estos problemas reside en este sistema político heredado del franquismo, precisamente cuyo jefe de Estado, no os olvidemos, fue designado por Franco, un sistema que mantiene una estructura militar, económica, policial y judicial, que permite con absoluta impunidad la corrupción. Y ustedes, señores presuntos socialistas que decían querer democratizar el Estado, han terminado por aliarse con las fuerzas más reaccionarias de este país. No es de recibo que se pretenda usar la corrupción, el GAL y los fondos reservados como arma arrojadiza en vuestras luchas por el poder. Todos ustedes, Todos ustedes son cómplices de esta perversidad, porque a sabiendas de que este sistema político no es verdaderamente democrático, a sabiendas de que esta se está perpetuando un aparato del Estado corrompido y a sabiendas de cuál es el talante de la Guardia Civil y de la Policía, ustedes han dado como bueno este modelo y en sus días han aplaudido a Roldán y a Rubio. Desde esta tribuna he oído varias intervenciones que hacían mención a los diputados que apoyan el terrorismo y también a los diputados corrompidos por la violencia. Y tengo que darles la razón, porque no se olviden, señores, que esta Cámara, todos ustedes, aprobaron los fondos reservados que fueron utilizados en su día para asesinar a militantes vascos y algún diputado de esta misma Cámara. Y este diputado que le está hablando en este momento fue víctima también de un atentado y estuvo a punto de ser víctima. Incluido, señores, ustedes han dado vía libre al ejercicio de la tortura y han permitido que el gobierno, de alguna manera, organizara o permitiera la organización, financiación y dirección de los llamados GAL. Y de esos GAL, señores, una responsabilidad importante es del propio gobierno. No es casual que eso que llamen política antiterrorista esté hoy en el terremoto político. Los Roldán, los Galindos, la mafia policial, el GAL, los Amedo, los Domínguez, este es el macabro plantel de las fuerzas de seguridad. Y aquí, que defienden, como dijo usted, señor González, el Estado desde las cloacas. Nosotros venimos denunciando hace años la sinrazón del Estado no entablar, sí, señor, que posibilite la normalización democrática. Pero quienes viven de la corrupción, quienes viven y se lucran de la violencia, son a quienes menos les interesa que acabe este conflicto. Es necesaria una verdadera democratización del Estado. Es necesaria una profundización en la democratización. Por eso les decimos, señores, que deben sacar sus sucias manos de Euskadi y dejar de interferir en los asuntos vascos. Silencio. Debéis renunciar a oprimir, reprimir y exprimir a nuestro pueblo. Como podéis ver en este cartel, nuestro mensaje es claro. Déjenos ustedes vivir en paz, cada día que pasa. Y cuanto más y mejor conocemos la realidad de este sistema político, cuanto más sufrimos vuestra política económica, vuestra corrupción, vuestra represión y vuestra prepotencia, más convencidos estamos de la necesidad de romper amarras y de reclamar nuestra soberanía política y nuestra independencia. Señorita, quiero decir para terminar, señores, y termino con esto, señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria eskatuta! Ya han escuchado ustedes la intervención del señor Idígoras, que era como se esperaba. Bueno, aquí queda aquest apunt, sí. Del John Idígoras, ex parlamentari, en aquest cas, doncs, per Ribatasuna, com comentàvem. Sí, jo volia situar... Bueno, jo anava a dir, no?, que és el 1980... No, és el que primer que anava a dir. Bueno, això va ser els 90. Perquè 90, està José, ja. Sí, perquè està José María Aznar... Vale, no, jo és el que posa aquí, eh? Aquí posa que és els anys 80, els comentaris i tot això. Pues estan equivocats. És els anys 90, doncs sí. És els anys 90. Jo el que anava a dir és llàstima que avui dia encara no quedin parlamentaris d'aquesta classe. Bueno, els estan il·legalitzats, simplement. Bueno. I són, i molt canyeros. El que els han il·legalitzat, els van fotre fora. Mira... Això va ser la dècada dels 90, ¿vale? Perquè n'hi ha el José María Aznar al Congrés de Diputats. I jo dedueixo que això devia ser just abans de la caiguda del govern del González, perquè parla del Roldán, parla dels GALs, dels fondos reservats. Aleshores, crec que devia ser a l'any 94-95, és possible. També estava en una crisi. Al 96, una crisi també. Sí, el 96 va guanyar el PP, amb majoria simple, al Congrés de Diputats. Sí. I després, l'any 2000, va guanyar amb majoria absoluta. Això deu ser el 94-95, sí. ja ho investigarem. El tema que volia comentar és que després, a la dècada de l'any 2000, és quan s'ha desenvolupat una estratègia des del PSOE i el PP conjunta per acabar amb arribat a Suna. Vale. I per acabar a Meta. Primer van contemplar només la via policial per acabar a Meta. Però jo crec i després... Que, un moment. Jo crec que el que ell està parlant està molt lligat amb el que està ocorrent ara. Sí, clar. És vale? Sí. El que està ocorrent ara i en el sentit de lo que estem visquent ara, que tota la informació que ens estan donant, més que analitzar el que va passar, el que està passant, no? Sí, és que volia dir que el sí. que està passant ara és precisament el que s'ha gestat aquesta dècada dels 2000, sí. que van arribar a la conclusió que tenien que fer fora ha arribat a Suna de la política. I llavors van dissenyar la llei de partits precisament per il·legalitzar-los, que és el punt on estem ara. Bueno, han estat il·legalitzats durant un munt de temps en base en aquesta llei, perquè aquesta llei exigeix que aquest partit no, pues renegui de la violència, diguéssim, que la condemni públicament, no? Que és precisament el que ha passat ara amb aquest partit que s'ha format, el partit Sortu, del que ara si no, estan parlant. Hem dit que volia dir créixer, no? Bueno, créixer no sé, em sembla que és néixer o... Sortu, aquí la traducció que he trobat no sé si és exactament la correcta, però Sortu posa nacer, surgir en no. euskera. El que passa bueno, és que ho he tret de Wikipedia, que a més precisament és el que surt del partit polític que acaba de créixer, que ja l'han creat, per tant, però suposo que, bueno, aleshores, que deu anar per aquí. Em sembla cosa. Que el dissabte va haver una gran manifestació a Bilbao. Vale. Jo, un apunt que volia comentar, sí. Ara estàvem també mirant aquí, trobant la bibliografia d'aquest home. La biografia, sí. Bueno, també és bíblia perquè està escrita. I pel que tu has comentat, doncs probablement sí que sigui pels anys 90, tot i que sí que va estar des del 85, o sigui, a les legislatures del 86, 89 i 93 va entrar al Congrés dels Diputats, però sí que recordo que ell parla de que ha estat objecte d'un atemptat i aquí l'atemptat diu que va ser a... el 1989, per tant és o el mateix 1989 no, o, és ja estem parlant de 90 és, cap en llarg. Té raó ella perquè està parlant del Roldán, està parlant del Rubio. El Rubio era el president del que ara és aquest del Banco Central Espanyol, no? Aquest del Banco d'Espanya, sí, no? Això és el 93-94 i sí. 95. Entre el 93 i el 95. Encara no havien, clar, encara no havien sortit tots aquests escàndols del Roldán, els fons reservats, no, els GAL i tot quadre, això. Quadre, no. I és més, precisament perquè he vist el José María Aznar... És l'última legislatura del González. I el PP se va formar l'any, crec que, 89. Sí. Va passar de ser AP a ser PP, Aliança Popular a ser Partit Popular. Sí, sí, tens raó. És del 93 al 96, és aquesta sí. legislatura. Que no la va arribar a acabar el... Que era aquello que deia l'Aznar sempre. Váyase, senyor González, sí. No recordeu? Sí, sí, váyase, senyor González, no? Va ser aquesta època. Llavors veurem què passa ara amb Sortu, perquè Sortu, aquest partit, pues ells volen tornar a la política perquè tenen el suport del poble i què passa ara? Que veu que el PSOE i el PP, gràcies a que van fotre fora de la política a una gran massa social que és la que vota arribat a Suna, doncs han pogut fer en el poder a Euskadi perquè la gent d'anar allà ja no confia en el PNV per tota la política que han portat, no estan conformes. Vale, perquè és una política pues, molt fidel a Espanya, als interessos d'Espanya també, perquè és la gran burgesia del País Basc. No? I les últimes legislatures, la majoria que aconseguia el PNV era gràcies als altres partits nacionalistes, del quart, el més fort, a part del PNV, l'han fotut fora. Clar. I políticament s'allunyen molt del PNV. Per tant, els votants d'Arribat a Suna no han anat a votar el PNV. No han anat a votar. Llavors, què passa? Que resulta que ara aquesta gent ha complert els requisits de la llei de partits, han fet un partit que es diu Sortu, que els seus estatuts condemnen la violència d'ETA, la violència futura, etc. D'acord. Llavors han presentat les seues llistes al lloc adequat, que em sembla que era un jutjat que vas a presentar, o al Ministeri d'Interior em sembla que vas a presentar, sí, perquè et legalitzen. Llavors què ha passat? Que ha agafat el Rubalcaba, que és el del Ministeri d'Interior, juntament amb el govern, i han dit, ui, esto no nos conviene, perquè, claro, si ara els legalitzen, no, en certa manera, ja no tindrem la tajada de poder que tenim tenint-los fora. Llavors, què diuen? Diuen, de cara al públic, en comptes de reconèixer aquesta estratègia vil, que diuen, ah, que no ens podem fiar d'ells perquè ells pues, són, ja els han condemnat, no? Ja els vam il·legalitzar perquè eren uns etarres, no? Diguéssim, i no ens podem fiar d'ells, no? Diuen, perquè donen suport a la violència d'ETA. I llavors han enviat les llistes al Tribunal Suprem perquè decideixi ara el Tribunal Suprem. En comptes, la competència era del Ministeri d'Interior, o sigui, i del govern. Les llistes pues, les haurien pogut aprovar, però no ho han volgut. I llavors què passa? Que el procediment diu que han d'anar al Tribunal Suprem. I ara el Tribunal Suprem decidirà si aquestes llistes, si aquest partit és legal o no i es pot presentar a les eleccions municipals del 22 de maig, que són molt, molt importants al País Basc. Fonamentals, per tindre un altre cop els ajuntaments. A més, el Tribunal Suprem decidirà en base als papers que li enviï, a l'opinió que li enviï la Guàrdia Civil, que és a qui li ha demanat que reculli la informació per veure si es poden legalitzar o no. Però a més, si des del meu punt de vista, recordant el que deien fa 10 anys o així, quan van començar amb la il·legalització formal de l'Esquerra Verjale i no d'altres partits que segons la llei aquesta potser també haurien de ser il·legalitzats, tipus Falange, tipus Aliança Nacional, etc. Doncs quan van començar amb aquestes il·legalitzacions sempre els deien el mateix. Hasta que no condenéis, no estaréis. Ara, ells realment han fet el pas que se'ls va demanar que fessin. Ells han fet aquest pas. Sí, sí. Primer, mitjançant gairebé tot l'any passat, amb una gran feina i amb una gran feina de totes les bases i tot el part del poble, especialment del poble independentista del País Basc, van aconseguir doncs imposar la seva voluntat davant la, en aquest cas, doncs el braç armat que és ETA, i ETA ha fet el que el poble de Euskal Herria li demanava. Sí, de moment una treva. La treva. Bueno, treva no, un alto el foc, un alto el foc i permanent, eh? Un alto el foc permanent. I llavors ells, doncs, ara que ja no tenim les armes darrere, creem el partit segons el que vosaltres ens heu demanat que fem. I ara els hi venen en què no? Els hi venen, clar, ara els hi venen perquè en què no. Perquè són els abans, clar que som els abans. Com no hem de ser els abans? Però si aquí mai ens heu dit que no fóssim nosaltres. El que ens heu dit és que per entrar dintre del joc de la política haurem d'entrar a dintre d'aquest aro. O passeu per l'aro o no ho fareu. Ara estem dient que passem per l'aro. On coi és el problema? Doncs el problema està aquí, a el que explicava la companya. El problema està aquí, que és que el tema ja és una estratègia purament política i de partit. O sigui, es tracta dels rendiments electorals. Com que els han fotut fora de la política, han guanyat espai i gràcies a aquest espai que han guanyat fotent fora de les eleccions a mogollon de gent que li han tret la seva opció electoral, doncs s'han quedat amb un mercat que els ha permès, electoral, un mercat electoral, que els ha permès accedir al poder. El PNV s'ha quedat fora perquè no ha pogut pactar, no tenia possibles aliats amb qui pactar, i el PSC, el Partit Socialista d'Euskadi, va pactar amb el Partit Popular a Euskadi, cosa que va sorprendre, si més no. Però no va sorprendre perquè els dos partits estan en una carrera... Ana Ferroa també havia pactat amb el PSOE i amb l'UPN, ¿vale? I aquests dos partits el que pretenen és quedar-se sols i competir només ells dos. Intentar, pues, a veure si poden eliminar del tot a Izquierda Unida i a veure si poden anar bandejant partits per fer una competència a dos. A dos. I fer, i realment ja hegemonia i acabar amb tots els pobles d'Espanya i acabar amb tot, perquè evidentment passen com una... han passat com una arrolladora excavadora primer i després la pisonadora, saps? Ho han deixat tot ben aplanat per fer-se amb el poder. Amb unes, clar, després van contaminant la gent i fent-li molta por amb els seus discursos, que clar, també... Si quitem els noms del Rubio, del Roldán, i ens quedem con lo que parlava de la corrupció, de la repressió, tampoc ha canviat molt el temps, no? És bastant actual, no? No ha canviat, és més, s'ha arrelat i s'ha aposentat d'una manera alarmant la corrupció a Espanya, perquè tot el Levante, des de Cadaqués o des de Portbou fins a Càdiz, tot el litoral fot un tufo, tufo de corrupció política, urbanística, de que al final s'ha instaurat un caciquisme político-empresarial i funcionarial i policial, són poders fàctics que se fan amb el control, pues, del mercat negre, de certes substàncies, també de la prostitució. I també parlava de crisi, no? Que havia una crisi. I també parla de crisi política, o de crisi, no de crisi política, parlava d'una cosa que no se'n parla mai, que és això de la crisi de l'Estat, de la corrupció de l'Estat, de les institucions. És a dir, digo una cosa però hago otra. Parlem de drets humans i torturem a la gent, sí. No? Parlem d'igualtat d'oportunitats i mentrestant n'hi ha uns que no roben les oportunitats, perquè són corruptes, roben els diners, perquè no sempre miren d'enxufar la gent de la seva família i la gent més afí. Aquell punt també era un punt en el qual havia molts saturats, molt poca feina, no? Sí. Que a vegades no tenim, sembla que no tinguem memòria i quan estiguem vivint una cosa sembla que sigui la primera vegada. L'any 92 sí. Va ser com als anys 81, va haver una crisi del petroli i va haver la guerra de Kuwait, la guerra del Golfo. Vale. Vale? I va haver una crisi econòmica molt forta. Però és que a més la crisi aquí era una crisi d'això, de les entranyes de l'Estat. Perquè el que va passar amb els fons reservats i el GAL va commocionar el país i va portar la derrota al PSOE. Sí. Que portava el govern des de l'any 1900, crec que va ser 83, sí, a les eleccions, amb majoria absoluta. I va fer el que va voler durant tots aquells anys. Molt bé. Vale. Tenim una trucada. Vamos a pasar esta trucada. Ja recordeu que estàs en Judici a la Justícia, esto es Radio Bronca, i són les zones libres. Bueno. Hola, què tal? Hola, m'escolteu bé? I tant! Sí, perfectament, company. Que trobem a faltar. Sí. Res, mira, que us trucava perquè us volia comentar una cosa. Que t'escoltàvem bé, era un dia. Hola, m'escolteu? Sí. El que no s'ha posat els cascos. Ah, vale, cap problema. Vale, ja està. Perdona. Molt bé, bona, salut a tothom. Mira, us volia comentar una cosa. Seré una mica breu perquè ja veig que està el programa ja en la recta final, però us volia comentar, pues, un cas de... Bueno, jo fa 9 anys que visc en un pis ocupat, vale? I, bueno, aquest pis el va adquirir una immobiliària, no? Va fer un trepitxeu de compra-venta amb l'anterior propietat. I llavors, en el seu dia, pues, vam estar dialogant després d'una mica de batalla i de tira i afluixa, i al final vam arribar a un acord amb el qual, pues, ens podíem quedar aquí a les cases i tal, perquè ells, per una qüestió de catalogació urbanística, pues, no poden fer res amb les cases, ni amb el terreny, poden edificar, ni fer quartos, ni res, no? I, bueno, pues, així la relació ha anat tirant aquests anys, però resulta que ahir em vaig enterar de que ara em volen fer fora i han tirat... Bueno, va haver un procediment judicial, fruit del qual hi va haver un acord primer, però després ells van demanar l'execució i el llançament, no?, que em fessin fora de la casa, després vam tornar a pactar i va quedar la cosa en suspens. I ara ho han tornat a activar. El problema no és que ho tornin a activar, el problema és que ho han activat fa uns dies, i la data que han assenyalat el jutjat és el dimarts que ve, jo m'he enterat ahir dilluns, no? I estem parlant de 7-8 dies, no? I llavors, bueno, el tema és que jo he intentat xerrar amb la persona de la immobiliària amb la que sempre havíem parlat i havíem arribat a l'acord aquest de paraula, i a l'acord consistia en que quan ells poguessin fer alguna cosa, doncs ens avisarien en un temps raonable perquè marxéssim i els deixéssim les cases buides i poguessin especular el seu rotllo, ¿vale? Esto era l'acord. I llavors, clar, vaig trucar a aquest tio i li vaig dir, escolta'm, què està passant? No estàs respectant el que vam xerrar i tal, i m'estàs posant en una situació molt difícil perquè marxar d'una casa amb la que portes 9 anys vivint, doncs amb 7 dies vista, doncs és una cosa com bastant inviable, no? I, bueno, aquest tio no em va donar cap mena d'esperança ni de sortida, i llavors, bueno, jo m'he vist en la necessitat de començar a activar tecles, no? Diguem, vies, alternatives per poder oposar-me a aquesta situació. Per una banda, pues, evidentment, m'estic buscant la vida perquè segurament tindré que acabar anant a un altre puesto, i per una altra banda estic intentant, pues, seure en una taula amb aquest tio i xerrar d'una forma raonable i acordar alguna alternativa, però per una altra banda la data del 7, dic del dia 1 de març, que és el dimarts que ve, pues, de moment judicialment és inamovible. Llavors volia fer una crida des d'aquí a tothom que vulgui venir a solidaritzar-se, o si més no a veure com es practica un desnonament en cas de que s'acabi fent efectiu. Això dic que és el passatge Boné número 6, vale? Això és al costat del carrer Lepant, per sota la Ronda Guinardó, a prop del metro d'Alfons 10, de la línia groga. I res, pues, animar a tothom que tingui ganes de venir a partir de les 9:30 aquí a donar el careto. També informar de que aquesta tarda hem rebut una visita dels Mossos d'Esquadra, perquè la immobiliària ha demanat al jutjat que cridin els Mossos, i després d'una conversa una mica friqui, perquè sempre crida l'atenció que, pues, bueno, pues, que policia armada i uniformada, pues, tingui interès en el que passa a les cases de les persones, no? Però el que jo es trec d'aquesta conversa és que m'han deixat clar que aquest dia dimarts no vindran els clàssics, la clàssica patrulla a pie, diguem-ho, sinó que vindran directament antiavalots. Llavors, clar, la cosa ja es posa una mica més animada, segons com es miri, no? Però, bueno, aquí està la història. Jo segueixo empenyent, pues, cap a la via raonable, però com que ja no depèn de mi i hi ha masses elements xungos pel mig, ja sigui jutjat, tenint en compte que és una immobiliària que té uns interessos que, pues, que evidentment els interessos d'un mortal com jo, pues, li interessen una merda, i segurament deu pensar este jetas que lleva 9 anys, que per una altra banda jo també ho penso sense dues jetas, no? Que me quiten lo bailao, porto 9 anys vivint aquí tal com estan els temps, pues, bueno, la veritat és que també estic bastant satisfet. La cosa, per lo que jo faig aquesta crida en aquesta concentració davant de casa meva, pues, per intentar evitar això, és perquè a mi el que m'interessaria és que si tinc que marxar de casa meva ho pugui fer d'una forma digna, no? I no tindrà que estar aquí ara, pues, menjant-me les ungles perquè tinc 7 dies pel davant per empaquetar Bartolos de 9 anys de viure aquí tranquil·lament, i això la veritat és que m'enrabia bastant, no? I és el que m'ha impulsat a trucar-vos, a compartir la situació amb vosaltres i a fer una crida, pues, a tothom que vingui, repeteixo, el dimarts dia 1 de... dimarts dia 1 de març, el passatge Boné número 6, que torno a dir que està al costat del carrer Lepant, allà a prop de la Ronda Guinardó, a la sortida del metro d'Alfons 10 de la línia groga. I que, bueno, com que ja ens coneixem, pues, passi el que passi, al proper programa podrem informar detalladament de com ha evolucionat tota la història. I que, a pesar de tot, pues, estamos animades, no? Com me'n recordo una enganxina molt optimista de fa molts anys que deia, a pesar de tot, CNT, pues, bueno, jo a pesar de tot estic animat. I ja està, no hi mal que por bien no venga, tu. I tant, com. I el que no ens mata ens fa més fortes. Sí. Això està claríssim. Que ells volen que no tinguem una sortida digna després d'haver parlat amb nosaltres com persones que feien veure que eren humanes, i al final nos demostren que dins d'allí no hi ha una persona humana, no? N'hi ha una espècie de paràsit social. Està clar, arribats a aquest punt, cadascú, com deia un amic meu també del món de la ràdio, que tenga entendimiento que entienda, no? Vull dir, cadascú es tregui les seves pròpies conclusions, no? Uh-huh. Jo el que veig és que és una jugada molt lletja, no per mi, perquè sigui la persona afectada en aquest cas, no? Ahir amb unes persones amigues parlàvem de que l'estat espanyol, en concret a Catalunya, cada any es desnonen o es fan fora de casa a 25.000 famílies, no? Sí. Això, pues, per si sol ja parla clarament o ens ofereix una fotografia bastant clara, no?, de quin és el terreny de joc, no? Llavors, jo ara no vindré aquí a fer-me l'ultrajao ni el no sé què. Jo des del primer dia que estic vivint en aquesta casa sé que un dia havia de passar això, no? El problema és això, és una mica el que tu dius, no? Que un no és que se'n refiï de la paraula d'un especulador, però sí que després de, pues, aquesta gent van entrar en acció, en escena, pues, cap allà al 2007, doncs són els últims 4 anys, pues, compte que després de 4 anys de portar aquesta dinàmica d'acord, de pacte, diguem, no? Pues no s'espera que li fotin la punyalada trapera d'aquesta manera, clar, no? Perquè a pesar de tot, pues, som persones, tenim famílies i organització, no? No ens organitzem la vida i tenim les coses ja una mica fetes i pues, de cop i volta et diguin no, la setmana que ve a la puta calle, tio, que tindràs a la policia, que tindràs allà tot Cristo, doncs pues, hombre, et quedes una mica a contrapeu, no? Sota allò... Sí, el jutge ja ha firmat el desnonament. Avui hem anat al jutjat a recollir-ho, sí, sí. Clar, perquè lo raonable, lo que digués, lo que entraria dins de lo digne, des del meu punt de vista, pues seria que ja que heu estat enraonant durant tants anys, és a dir, pues mira, ara volem que marxes, però que te dono un temps prudencial per poder tu marxar amb les coses recollides, amb temps per recollir-les. No? I dignitat, exactament. Val la pena identificar els altres personatges, ¿vale? La immobiliària en concret es diu Carso Grupo Immobiliario, ¿vale? Que és una immobiliària molt jove, que es va formar el 2005, que té la seu al carrer Saragossa número 1-3 de Castelldefels, ¿vale? I que, bueno, pues amb el personatge, el gerent de l'empresa, que és amb la persona que havíem estat dialogant o negociant o pactant o el que sigui, doncs s'havia arribat a un acord amb el qual el dia que poguessin fer efectiva la jugada especulativa, és a dir, poguessin construir o poguessin vendre o poguessin fer diners amb aquestes propietats, ens avisarien, i el dia que ens avisessin d'aquesta situació ens donarien 2-3 mesos per marxar. Vale? Llavors, el que estem parlant és de que, ja et dic, no és res que em sorprengui, no és res nou, em toca la moral, evidentment, en aquest cas, però és que aquesta gent són uns mentiders, que no tenen paraula, que no tenen cap mena de sensibilitat, durant aquests anys, pues, bueno, entre cometes, segons com es vulgui mirar, perquè aquí hi ha lectures de tota mena, no? Gràcies a ells he pogut estar 4 anys més a la casa, no? Sí, vale, de puta mare, però per acabar d'aquesta forma, la veritat és que això, per mi, invalida els 4 anys anteriors de suposat bon rotllito. Vale? Clar. Llavors, bueno, pues aquí està la informació i aquí està una mica, pues, això, la meva denúncia pública cap a aquesta immobiliària, que si tothom o algú que escolta té ganes de dir-los el que pensa del tema, pues, pot buscar per internet Carso Grupo Immobiliario i trobarà, pues, adreça d'internet, l'adreça física de les oficines, o trobarà un telèfon i pot trucar i expressar el que li vingui de gust, evidentment, només faltaria. Que por eso vivimos en un mundo libre, que dicen, ¿no? Bueno, pues si no es libre por vosotros, lo es por nosotros y nosotras nos tomamos estas libertades. Y el jutge, según el jutge, tú ahí los 9 años no te dona dret a res. No, els 9 anys de viure aquí no em dona dret a res. Això és fruit de que l'any 2000 va haver una reforma legal amb la creació de aquella llei d'enjudiciament civil. Vale? Aquella llei d'enjudiciament civil 1/2000 que es va treure aleshores, que va portar molta cua, bueno, primer va portar molta prèvia i després molta cua. La cua seria això, no? Les conseqüències. Es va denunciar molt prèviament que aquesta llei el que feia efectiu era posar en un altar el que eren els, entre cometes, drets de les propietats, que al final de comptes és pues, emparar totes les seves artimanyes, dels poderosos, dels rics, dels pudientes que poden fer trapitxeus amb les vivendes. En esta Espanya de la Constitució, article 47, donde los poderes públicos velaran por la no especulación, etc., i la vivienda digna, pues aquesta llei d'enjudiciament civil el que feia era això, donar totes les facilitats, però quan dic totes vol dir totes les facilitats en els especuladors propietaris, i retallava gairebé totalment, gairebé, perquè ens queden molt poques coses, a la gent que habitem les cases i no són propietàries. En este mundo de la propietat privada, pues les que no tenim aquesta propietat no valem una merda. I la via que hem tirat aquesta gent per arribar a aquest punt i perquè el jutge no tingui cap mena d'escrúpol i no reconegui cap mena de dret ni de benefici per haver estat aquí tants anys, pues és gràcies a aquesta llei. És un procediment civil que en un mes, mes i mig, pues ja tenen allà contra l'espasa i la paret i bueno, en el meu cas, quan em van enviar el primer paper que jo vaig rebre del jutjat, que vaig tindre, quan vaig tindre coneixement de la demanda, era molt friqui perquè venia la citació amb la data del judici i en la mateixa fulla, el mateix full, venia la data de desnonament. O sigui, el citem el dia, posem per cas, 23 d'abril, i que sàpiga que el dia 4 de maig es practicarà el desnonament, no? O sigui, una cosa molt, molt cutre, no? De dir, però llavors per què vaig al judici, tio? Si abans de començar ja m'estàs echando de mi casa, tio. Mm. Llavors la situació és aquesta. I pues, ara escoltava que xerrava un tema que també es podria extrapolar, no? Però bueno, no vull anar-me'n per les branques. El tema està en que bueno, les lleis les hacen ellos, no? Mm. Sus lleis para sí. Ellos, i nosaltres hem d'estar aquí una mica, pues aquí fent una mica com a l'eslàlom, no? Allò, venga, ara jo de cintura pa aquí, jo de cintura pa allà per anar esquivant, no? Són aquest tipus de lleis les que permeten l'acumulació de capital i l'acumulació de patrimoni allò que en unes poques mans. Els rics són cada vegada més rics i els pobres més pobres. Exacte. Exacte, només que fomenta la desigualtat social. I això, pues, bueno, algun dia s'haurà d'acabar, no? Nosaltres, pues, amb el dia a dia, pues, ja ens anem buscant la vida, i ho hem dit moltes vegades, no? Pues, ens recolzem les unes a les altres, treballem en comú, en col·lectiu, per afinitats i tal, cosa que ells fan, però la seva única afinitat és l'afany de lucre i els diners, no? Una cosa molt miserable, espiritualment parlant i humanament parlant, pues nosaltres estem a la contra. Les seves dificultats, bueno, pues sí, materialment parlant, pues és una merda. Et quedes sense casa, has d'aquí posar el turbo per aconseguir pues, portar les teves coses pues amb les que tu vius a algun puesto que algú les aprofiti, no sé, pues els llibres els portes en una biblioteca, els fanzines en una fanzinoteca i tal, anar col·locant les coses aquí corre cuita perquè no s'echen a perder, però humanament parlant amb nosaltres no poden, vull dir, materialment que ens intentin bombardejar tot el que puguin, però a mi el somriure no me'l treuen i la son t'asseguro que tampoc, la ràbia tampoc me la treuen perquè em fa sentir molta ràbia veure tota aquesta misèria, més quan és innecessària, saps el que et vull dir? Sí. A mi ara a sant de què aquest pàjaro li ve ara d'una setmana o de dos mesos, no? Però bueno, les coses estan així i així és com les hem de viure. Bueno, company, el teu testimoni ens fa donar-nos compte de lo necessari que és la Ràdio Bronca i les ràdios lliures, i dintre de la Ràdio Bronca i de les ràdios lliures el programa Judici a la Justícia, perquè tenen que pues, enterar-nos del nom d'aquest jutge que fa aquesta injustícia. Clar que sí, pues el jutge ja us... I denunciar-lo i... Ah, però clar que sí, avanti les ràdios lliures, avanti la solidaritat, avanti amb el programa... I que vol anar, no nos falta... Per nosaltres l'important no ser uns pomposos propietaris pudientes. El que volem ser són bones persones i ens importa les persones. I aleshores no ens agrada que agafin i fotin fora la gent de casa seua sense tot ni son. Saps? Això no mola. I això fa ràbia i no ens enfonsa, ens fa agafar més força perquè tenim raó i tant que en tenim de raó. Moltíssima. Recorda, no? Aquello que deien en el Princesa, que nos quiten lo bailado. Això mateix. I un desalojo... Otra ocupación. Ahí está. Otro propietario que se tendrá que preocupar. Sí, sí, sí. Ya os uniré a explicar. Ok. Bueno, familia, pues salud y bronca. Gracias por tener... Una abrazada, company. Davant, gracias. Vale. Apa, salud. Fins ara. Hostia, pobre. Bueno, pobre. No. Bueno, aquí tenim... aquí tenim el que ens havia de comentar el company que avui no ha pogut vindre, i ja sabeu els motius pels quals no ha pogut vindre, que això de que l'agafin com vulgarment es diu per aquí amb els pixats del ventre, no? Doncs ara fa que aquesta setmana el pobre hagi d'estar única, gairebé única i exclusivament pendent d'aquests mamons. I bé, ens queden 2 o 3 minuts, que seria també doncs, això, qüestió d'anar plegant el programa. Doncs dir que ens podreu escoltar les repeticions, recordar doncs, que avui estem a 22 de febrer de 2011, per si ens escolteu en qualsevol dia que no sigui dimarts de 7 a 8 i que no sigui 22, doncs que sapigueu que és gravat el que esteu escoltant. I al final doncs, us deixarem amb una cançó per dedicar-li al company. Tu me l'has demanat, en certa manera. Desalojos son disturbios, de cop. I ens podrem escoltar d'aquí un parell de setmanes en directe, un altre cop. Esperem que amb aquest contacte que avui al final no hem assolit. I si més no, doncs amb el que haguem aconseguit extreure del que està passant al nord d'Àfrica i aquests dies amb especial fixació doncs, en el que està passant a Líbia, que sembla ser que més que la revolta, la repressió és la que s'està sortint més de lo que és de la resta del nord d'Àfrica, i a veure fins on se li pot anar aquest home, el Gaddafi, no? El que deien el coletazo antes de la muerte a veces es peor, pues aquest home vol morir fent tot el mal que pugui. I bé, avui que hem estat una bona estona escoltant-lo... Sí, és un psicòpata, un sociòpata, diguéssim. Vol assassinar totes les persones de Líbia, les vol executar totes, perquè els considera tots uns traïdors. Però jo, avui, abans de plegar, perquè no n'hem parlat, però sí que vull que els enviem força a aquestes persones que estan lluitant, saps? Estan jugant la seva vida per tindre un futur, per tindre un futur que no el tenen, i s'estan jugant la vida i s'estan fent forts, la meitat del país està en mans del poble, l'exèrcit està dividit i veurem què passa, perquè aquí jo crec que aquest règim fa les seves últimes fuetejades de cul, i tot i el munt de morts que està provocant pels bombardejos i tot el que està fent per la guerra de terror i de sang que li fa passar al poble de Líbia, aquesta gent ja no té volta enrere i van fins al final. I llavors jo estic en ells i jo els envio força tot el dia perquè hi penso, perquè ho veig, que sé el que estan passant a cada moment. Això és algo històric, el que està passant als països àrabs, és històric i és molt, molt important pel futur del món el que aquesta gent pues, decideixen. Vinga, jo també pues... me vull despedir i dir-vos que jo també estic en cor amb tota aquesta gent que s'està revoltant, i a veure aquesta Barcelona si s'anima una mica i fem alguna grossa per aquí també. Sí, sí, que a més estan més a prop del que sembla, tu. Bueno, ens podem mirar una mica. Sí, som mediterrani. El que estan fent. Aquesta Barcelona que es deia la Rosa del Foc, que ells volen amagar, com volen amagar les ràdios lliures i com volen amagar tota dissidència i tota resistència, però amb nosaltres no podreu. Pues dit això, salut, molta i molta bronca, i us deixem amb aquesta cançó de Dejas el ojo son disturbios pel nostre company i per la resta de persones que veuen perillar dia a dia el seu lloc on caure morts, la seva petita cova. Fins d'aquí 2 setmanes.